أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فاول باب دا ولنی حصہ کی قرآن کریم مقام او دریو ڈالو بیانو جزان کما کرا اسطل غواڑی نمانن کو دا قرآن ذکرو بیادوی مغزوبن علیہم بیان شو درے مڈالا شروع کڑی و ظالین داغی گندہ عملون و خباستون ذکر کول مخی و گندہ عمل ذکر کو شیخ پل عیب تا پل نقصان تا کمال ہوئی اسی و عیب ذکر کئی او اسی و گندہ عمل ذکر کئی تصفیح العقلاء تصفیح العقلاء اقل مند و اخیاران تا کمقل و بیوقوف ویل اخیاران تا اقل مند تا اغیت چکمدن و بیوقوف ویل و ازا قیل لهم مخی ورطویل چه فساد مکوی اوز چه کمدن ورطوی چه داو کی مخی نامناسبن ایمن اکرل اوز ورطا دا مناسب سیز حکم کی ویزا قیل لهم پاوکی چه ویلش دیتا آمینو ایمان راوڑی ظاہر کے سوالو چه ایمان خودی راوڑو مخی اتم آیات کیوئے لشو آمنا باللہ و بالیوم الاخر نو قرآن ورپسی کے خودل کما آمن الناس لکہ داس ایمان چی راوڑے دے داغی صحاباو داس ایمان راوڑے دعوی خطاسو مکوئی کاغذی ایمان خطاسو لرائی صرف دے جب ترہ دا ولکه سن ایمان چې دا خلق راوړي او هغه شان ایمان راوړي الناس نه مراد صحابه کرام الکاملون فی الانسانیه العاملون بمقتضى البشریه چې انسانیت کی کاملی او د انسانیت په تقاضو رواني آغا خلقو غنتی ایمان راوڑی انسان بظاہری گوشت پوشت فدیبانی نے انسان کی مون رومی یوزل لاتین اغسط دے درد رنا وسرا غرما کی او لاتین وسرا دے چاوتای بابا سکے وی بابا یو انسان ګوري چې انسان وته چې تاسو شي حالت کې مدرسې ته لاړم ملاو راته نشو بیا خانقاه ته لاړم حالت راته ملاو نشو اوس بازار ته راغلم ما چې دلته راته کچې ته یو انسان ملاو شي هغه وته وی داسې دا انسانان دي مرن روی و تویل وی ای کمی بینی خلاف آدمن نیست آدم خلاف آدمن دا چکم دی انسانیت نا خلاف روان دی نا انسانان ندی دا دی انسانانو کسوڑا دا صرف خلاف دا کسوڑ دی دن نا نیا خر دی یا سپیر یا شرمخ دی و انسان نما خردی انسان نما چه کم ده نسپی دی نسپی چه ده سپی پا شکل راشی نو دمرا مساله نکی خسپی چه ده انسان پا شکل راشی دی رتبایی کی تو بی گمان ده انسان که او غب سپی اغب سپی او اغبل سپی چه ده ده سلو رخو نو که ده شکو مردار تکڑای دوکا کی او لگا وقت با ترلڑا که نستان با تختی بیا تا با پریدی ده سر بس که ده خود الکورین خطه ده دا دیر خطرناک ته فساد ام دیر ده فساد ته کمدن ام دیر ده نو آم دا ورتوی وی ای که می بینی خلاف آدمن چه ده انسانیت نه خلاف تی نو نیست آدم خلاف آدمن دا انسانان ندی دا انسانانو کسوڑا دا بیویل گرب صورت آدمی انسان بوده احمد و آباجال هم یکسان بوده که پا شکل انسانیتو نو نبی علیہ السلام و بجال بیوشیو بیا انسانیت خو یو جوهر دی کما آمن الناس سورۃ النساء کی یو آیات راځي ام یحسدون الناس دی حسد کی الناس سرا ما غزا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ و ابن عباس و نحن الناس دون الناس ناس مونږیو نور نه یاري ناس یونو مونږیو مدن تا مراد دا ناس نه صحابه مراد دی چې دا سیمان راوړی لکه صحابه او چې راوړی دی صحابه چې ایمان راوړی دی دینه معلومه شو چې صحابه د ایمان لپاره ماډل لې او نمونه ده زمونږ د ایمانونو لپاره معیار دی او نمونه ده یعنی مونږ چې خپل ایمان هغه تلو او خپل ایمان برابرو و د صحابه و د ایمان سره به برابرو هغې سره به ګورو که هغه شانتي ښه ګنی بیا به کار خراب وي لکه یو سړی وایي وی هلکه خبره ته وایي ومنه ومنه څنګه ومنم وایي بس داسې ومنه لکه ابوبکر چې منلی وه داسې ومنه لکه عثمان چې منلی وه علي چې منلی دا سدا ماډل له نمونه ده د ایمان لپاره معیار دی دا سپاره کې اخر کې عمر راځي یو سل و ارشم نمبر آیات کې فاینا منو بمسلم امنتم به فقد اهتدوا فاینا منو بمسلم امنتم به فقد اهتدوا دارنګه سوره نساء یو سل فلسم کې موي وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى صحابو د لارې نه په بدل لار روان شو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى سورۃ انعام نوی نمبر آیات کیو فَبِهُدَاهُ مُقْتَدٍ هلته مونږ یو ترجمه کړې وه فَبِهُدَاهُ مُقْتَدٍ صحابو په قدم روان شي ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیلیو من کان منکم مستندن فلیستند بمن قدمات سوک چه اقتداء کئی فاغ چاپسیدیو کی چه کم وفات شوی دی اولائی کا صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولا وفات شوی دی نبی علیہ السلام ملگری دی فاغی بس اقتداء کئی اغی بس روان شی نبی علیہ السلام فرمائل اصحابی کن نجوم بیائیه مقتدائتم احتدائتم زمائی آران دستور وی بشاندی شکم پس زی نلار بمومی صحابہ اکرام معیار دی ایمان دی صحابو پا ایمان کی سکمالو چې قران زمونږ د پاره نمونه کړه، قران زمونږ د پاره نمونه کړه دا غي ایمان څنګه ایمانو. قران ذکر کړی دی یو داو چې غي په ایمان مینو، حببا الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم، دویم اغا ایمان دا اغای پزرونو کی کلک راسته خو، کاتبا فی قلوبهم الایمان، پزرونو کی والا ایمان لیکلو، کاتبا فی قلوبهم الایمان، شا اللہ والا کلک کڑو، او اللہ والا محبوب کڑو، دا صحابه و ایمان داسیو، چې نه د مال او د دولت د وجه نه ایمان پرې خودو، او نه چې کم دنو د چا د روب د وجه نه ایمان پرې خودو، نه په ایمان سودا کوله او نه د ایمان د وجه نه یریدل، په چا نه یریدل، یعنی نه بکنے والے نه جھکنے والے، صحابه نه خرڅېدل او نه ټیټېدل، بس ایمان دې ته ویل کې ال ایمان شیء وقر فی القلب، چې سم درونی که بدن دې تر متر میشي خو چې ایمان پرې نه دی، که سالمه دنیا باندې دل سوګ دې ایمان سودا کوي خو چې ایمان پرې نه دی، صحابه ایمان داسو داس ایمانو. تفسیر مراغی ذکر کړی دی فَلِأَنَّهُمْ عَادُوا قَوْمَهُمْ وَأَقَارِبَهُمْ وَهَجَرُوا أَوْطَانَهُمْ وَتَرَكُوا دِيَارَهُمْ، دای چې کمنو خپل قوم سره د ایمان د وجه دښمنی وکړه، خپل رشتہدار سره، وَهَجَرُوا أَوْطَانَهُمْ وَتَرَكُوا دِيَارَهُمْ، خپل کلی او وطنونه هغه د ایمان د وجه نه پریښودل، چه ایمان ده هر سه ندرون شی، ده خور ندرون شی، ایمان ده هر سه نمحبوب شی. لکه بقره رست و راضی 165 کی، والذین آمنوا اشد حبا لله، چه مومنان آغی شغه پا اللہ سخمینی، پا اللہ و تعالی سخمینی، دیتا چه کمدنو داس ایمان تا دعوت پر کئی، آمینو کما من الناس، چې په ایمان باندې مینی د هر سنو ته ایمان خوږي، د مالونو دولتونو نه او د ځان نه ورته ایمان سوي، د هر سنو ته ایمان خوږي، د صحابه داسې ایمانو، نو الله د داسې ایمان دعوت ورکوي چې آمینو کما من الناس. قالو نو منافقان وایي انؤمنو کما من الصفا، ایمان راوړو موږ لکه چې ایمان راوړل دي بي وقفو، انؤمنو کما من الصفا، ایمان راوړو موږ داس ایمان لکه چې ایمان راوړل دي بي وقفانو، امن الصفا صفي قليل المعرفه بمواقع النفع والضرر، قلیل المعرفت بمواقع النفع والضرر، چه نفع و نقصان تا زر ذهن ندی، فائده و نقصان تا دیتا زر ذهن ندی، اغدا چه کمدنو صفی ہوئی تو عالم ہوئی مونگ دا افغانستان تو سفرو، آنوی افغانستان کی روانو ساق بارانو، نو مونگ تا تیر چه کمدنو آغا خراب شو، پانچار شو نو منگا پانچار لگاو، نو دا گاڑی چه کم دا تیر نتونو، نو زمنگ نا نتونو روک شو، او بو کرانا نتونو روک شو، بارانو غس حیران یو، کل یوزه او بولتو کل بلزه او بلتو، چه کم زیتا بیو سوڑی نتونو بسی گرزو، دا خوش خوشت شویو، دواندیو پیده یو کور خوانه چا سعی کرو شرم المنو ته جوړ تکلیف ته نوراله کاکا راغی ویراته وی چې څه چللې ما چونګو ځا چللې چې لټونه رانه وکښوی او د قشانت نه شو پیاو چې دا کوم را ګران کار نه دی د اری او ټیر نه یو یو نټو باسي مده ته واچوي مدري او دریو لټونو باندې ټیر زینو بس پدریو نټونو باندې بزی په دکه ځای مونږ وی چې سفیه دي ته و زر ذهن هغه ځای ته نه دی زر ذهن نه دی دا سفیه شانه په زر لکه د نفع او د نقصان ځای لای لک سات پس سوچو کی ولکه وخت ورته بیا سي دی بی ضیاء الحق سے کمدنو تچاوی اندوان و توی چی تو منگ سر سن مقابلہ کئے منگ سر ادا سے قوم نے چی لیکن خبر تا کال مخی سکی سوچ کئی لگنا چاوتے منگ سر دو کال مخی سکی سوچ کئی دا سے خلق تے پلاننگ جوڑی منصوبی جوڑی ضیاء الحق و توی چی زب ایک اٹم زکا چی ما سر ادا سے قوم نے چی اغید خبر نرست و سوچ کئی اول کارو کی بیارستو سوچ کئی ما سر پختانی دی اول پی دروانی راواشم تکو شتری وکی رستو بسوچو کئی جدا منگ سے چل کو کانان میں منگ سر ادا سے خون دی نصفی دیتو ہوئی کما آمن صفحا دی صحابو تا بیوقوف ویل پیانو منو کما آمن صفحا ایمان راوړو مون لکسن شیمان راوړو دیوی او کوفانو صحابو سبي او کوفي کړيوا دیو کوفي سوا هغه دا ویل وې دینه د قوم خیال ساتي نه د رشتہ دارو خیال ساتي ظاهيري فائدې سنو ګوري او بس دین دی او دین دی دین دی او دین دی نو دوی په دې به وقوف دي دا به وقفی دا و تا دیو جویلا چه دی پا دی ایمان بانده وی دا سالم دنیا دشمنی پا سر واغستا انوارو تیبیان که قائی سبره مولا ذکر گئی چه به وقفی دا دا چه دی دین و دی ایمان دا وجه نه دا طول دنیا به و دشمنی او دا کافر دشمنی پا سر بانده واغستا سندی رحمه اللہ و تعالی ہوئی چه صفاحت و تردی و جنوی چه غیر معالندیش غیر معالندیش دی عاقبت تا نگوری ایمان راغست دی نتیجی تا نگوری چه سالم دنیا بم خلاب شی یعنی مصلحت دنیاوی یا دنیاوی مفادات تا او مصلحتونو تا نگوری او دن لے زور ور کرده لب خود دنیاوی مسالے و توم قتل پکار دی دے دور سروم چلے دل پکار دی اقبال ہوئی حدیث بے خبر آئے کی توبہ زمانہ بساز زمانہ بتون سازت توبہ زمانہ ستیز و ایداد کمدنو دے بے وقوف و خبر آدھا چھتا دور سر چلے گا دور سر چلے گا بلکه تبر دور مقابله کئی صحابو ته بی وقوف ردی و جنویل دا چه کم دنو دا باطل پرستو یو مکر دی و فریب شاغه دی تسبیح العقلا دیندار خلق بدنامول اغی دا خلقو په نظر کې سپخ کارکول دا د نوح علیہ السلام د وختونه دا چې کمونو شروع ده چې نیکانو پورې ټوکی کوي او هغې خلکو ته بی وقوف ښکاره کوي دا ردې دپاره چې دا خلک په دې د دین نه بند کړي سورۃ هود وشتم آیات کې وایي وما نراک تباک الا الذین هم اراذلنا بادی الرای وما نرا کتباک الا الذين هم اراذلنا منګ ته کم کمزوري دی غستا تابعدار دي باد ير را سورته هود آیت نمبر 27 وشتم دارنګي سورت عراب شپکش پیتن کی ہوئی چیان ساٹھ کی قال الذین استکبرو قال الملو الذین استکبرو للذین استضعفو من قومی کانے کانے کمزوری گرن لیو سورت مومنون یو سل یو لسن کی ہوئی یو سل لسن کی انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتمهم سخریا وکنتم منهم تضحکون حق پرستو پوری خندنے کی سورة متففین 32 نمبر آیات کی ہوئی دو درشم متففین 32 ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون خاندی ور پوری مومنانو پوری خندنے کی توکی ور پوری کی دا اس وقت حربا دا منمخ کی امویلو حد و کرامت رجال الدین دا دین خدمتگار او دا دین عمل کون کی خلقو تا چه کمدن اس پخ کارا کول اس وقت کی قدامت پسند او تخریبکار او ځان ته جدت پسند دا د اوس وخت صفاحت دی مسلمانانو ته او د دین د عیانو ته سوی قدامت پسند دی مړه ډېر پیچه روان دي بیکورډ چې وته اوس خلک کوئی بیکورډ دی وایي چې کمدنو موږ ډېر رستو بوزي ډېر رستو بوزي همې بہت بہت بہت پیچھے لے جانا چاہتے ہیں پیچھے لے جانا چاہتے ہیں دے منگ دیر روز تو بوزی دے منگ آگا زمانے تو بوزی خلق جب ایک پخر سوارو خلق بچے کے کمدنو پوخان سوارو پیادہ مزل بے کولے سورا و ڈال بولا اور بو سرا اب آؤں دور نہیں ہے اب بٹن کا دور ہے مار دور ہاں خبر لاڑ لے اس میں کیا میں بہت پیچھے لینا چاہتا ہے دا چې کمدنو د اوس وخت صفاحت دارنګې دویم نوم تخریبکار دهشتګر تخریبکار د مجاهد جهاد مسلمان د دې د نوم په ځای نوم دی دهشتګر تراهګر تیرورست تخریبکار دا اصطلاحات شرعیه خرابوي دا چې کمدنو د اسلام او د مسلمانانو د اسلام پاسداران پدیتی کی باندے بدنامی کی زان لے نم کے خود جدت پسند منگا جے کمدنو نوی دنیا نوی نظام نوی قانون عرص جے کمدنو نوی جامی نوی کور نوی گاڑے نوی بوٹان نوی ٹوپائے نوی قانون تدے دور سر مناسب عرص دا جے کمدنو وی قرآن دا آغا و خو ٹکتا اوس خو دی وخت نه کیږي کنه دا د صفاحت د اوسنی دور کله ورته چې کمدنو مسلمانانو ته او اسلامی ذهن والا ته دقیانوسی ذهن وته وي دی دقیانوسی ذهن لري دا چې کمدنو یو حربا ده چې دیندار خلک بدنامول په دې کې دویمه حربا ده د بی دین خلقو د دین خلاف د مسلمانانو ماضی بدنامول اسلاف بدنامول د اسلام تاریخ هغه خرابول چې د اسلام څه مشران و جنگ جګړې ډز ډزاو څه پویدل خو نه تاریخ وګوري د مسلمانانو بادشاہان بداسه پیش کړي چې بس الکا جنکو پسیو او داغو نشایانو شرسیانو کبابیانو بس دا سی پیش کی داغی عدل داغی انصاف اغا دنیا تا نخکارا کی عدل او انصاف نخکارا کی دا جه کمدنو تاریخ بدنامول درے محروی پدے کی دا مسلمانان دا تاریخ نه کٹ کول چه کم قوم دا خپلو اسلافو نه کٹ شی اغه خپل حیثیت ختم کی خپل حیثیت ختم کی لکه پرس کا په دې دنیا کې نن وخت کې د قران فهمه تحریک هغه د کمندنو شیخ قران رحم الله د پندای شیخ مولانا حسین علی نور الله مرقده دا د نسبې وخت د توحید د سنت چرچا او د قران فهمه اواز د خلکو لګولې که یو کشر د دین رشته کټ کی او ځان ته پلار وای د خپل ځان په خپل روکل خپل ځان په خپل روکل په چې د اسلام کښ مسلمانان د خپل اسلافو نه کټ شو او د ماضی نه رشته کټ شو ارتباط د ماضی ختم شو بس دی ختم شو نن چې کم دنو ټی وی انټرنیټ ټیک ټاک ډرامه والا کرکټي سیاسي لیډر دا خلک پیژني فلمی اکټر دا خلک پیژني ابوبکر څوک نه پیژني عمر څوک نه پیژني عمر ابن عبدالعزیز څوک نه پیژني عالمگیر څوک نه پیژني د هندستان تاریخ څوک نه پیژني دا نه پیژني علماء دیوبند داغی تحریک داغی قربانه څوک نه پیژني د اسلام خلق له مسلمانانو له اسلامی مشران خو معلومول پکارو دا چې کمندونو د ماضی نه کټ کول دي دا په مختلفو طریقو باندې کیږي څه چې بخاری ته کما خلو وای او ایرانی سازش وای تا اسلام له صبر را اخلاص نه کړو څه چې صحابه باندې اعتراض کوي او صحابه بدنامای نو تا څه ګمان دې دا چې کم دنو پایمه باندې ته صبر راخلاصای دا ته ماضی هلته سر وای نه نو چې هغه داسې شو ایمه داسې شو محدثین داسې شو یو سړی ته چا وای ستا پلار سو وی شاخیلو وی مور دی وی هغه وکړای کولا کړای به کولې نه جولا وی ستې څه پیدای وی سیدو پلار می شاخیل و مور می کڑای کول او زد سید پیده این تو چه محدیسین گمراه شو فقها گمراه شو تو مسلمان ده کم زینر آلی تو ما تا ده خلی مسلمانه سنت ثابت دا چه کم دنو ده مازین رشته کٹ کول نانن لویا حربا دا مسلمان نن ده خپل تاریخ ننه ده خمم ده خپل تاریخ ننه ده خمم چه زمان تاریخ چه کم دنو سو شده هاونه تاریخ گوڑی دورا کتابونه ولا په سکول کې کتلې دي دورا کتابونه شب کې تاریخ ته پیژنې روانه ریاضی دا واړې غر کړل چې ځان اصلي کې یادې چې کمندنو دوه سلور دا خلاصې و هغه چې کمندنو کله وای ایک جمع وای جمع زړه داسې شي اوس ایک جمع وای جمع زړه خو خو دې غر کړ داسې شي کله چې کمندنو په ایک د پاسه پینځه ولیکي کله په سلور ولیکي کله د وای د پاسه چار وخیږي دا استاد څه شي کله وای چوټي بریکټ بټ کله وای بڑی بټ کله چې کمنو چوټي کولاو کله بڑی کولاو دا استاد تعلیم نه په پاغي لکانو له مازو خلاص کی هاي ما سلطان تاریخ کته شي او دی په فیسبوک لعنت یو تم راځي هانه د دنیا شو نه د دین شو اسلاف او تاریخ نه خبر نه انسان دا حربا دا کما آمن صفا لکا سنگا چی ایمان روڑ دی بی وقوفو علا خبردار انامو صفا او دا پینزو گزارا ورکی دا صحابو دشمن تا او چسوک اسلامی تاریخ بدنامی تا پا غیرت کی علا خبردار انامو صفا او یقینا بی وقوفا دی دی صحابا نلی بی وقوفا زګه به وقوفه دی دي چې د دنیا فانی دنیا چې دا هغه راځي او ګرځول په آخرت باندې د صرف د دنیا فائدې ته ګوري پس دای وې صحابه به zarar نه پويږي او صحابه به فائدہ نه پويږي اصل کې دای نه پويږي دای ظاهری دنیا ته دلن نه به نقصان ته ګوري او آخرت طرف ته توجه نه کوي نو به وقوفه ده لأنهم آثر الباقي على الفاني لأنهم آثر الباقي على الفاني زګدي غره راجعو ګرځولا باقي فا ختمی دن کی دنیا فانی دنیا حلال باقی فا آغا آخرت بانے چا باقی باتی کی فانی ہے با باقی راجع ہو کر دو مخلوق پا اللہ راجع ہو کر دو دارنگی خپل رشتہ دار او خپل قومونے پا پیغمبر سو کر دو راجع ہو کر دو تو امی حبیبی پلار راگے ابو سفیان آغا وقت لا ایمان نو راوڑے راغی کړه راغی ویلور کړه بلار سم مدینی ته په جرګه کې راغله ویلور ته په ورکار شم شلور کړه لاړو نو په کینا ځاسي او می حبیبو ته وای بابا تلک پاسه پاسه پاسه پایسو تلای ته غونډه کړه ویزه اوس کینا هغه ته دا شو کتل ویدا تلای زما مناسب نه وکنه زدي دي تلای مناسب نو ما پی بابا تر دی تولای مناسب نوی تس خواهی دا دا پیغمبر تولایی دا تا پاک پیغمبر تولایی دا تا گندای نجسی تا مشرکی داستا تر دی مناسب نیچی تا پا دی تولایی کی نیم اگر تو دا سیو قتل ویتا چر آواز شوی سا بلشان شوی گونتی نی لقد اصابه که بعدی شر رو چه زمان دا کور نتر آغلی تا خودی را بیده بشوی گونتی لگ دو صحابه هغه دې کمونو پیغمبر په پلار راجه ګرځولې او د رشتہ دارو له ترجیح ورکړه بچا باندې پلار مصطفی دی دی صفی او بي وقفه دی دی علای نام او مصطفیو پدې کیو ادب خي چې څوک د مسلمانانو اسلاف او خاص کر صحابه بدنامي په پاغي تردید وکړه پاغي را دو کچپ مکینا زکا کدا غزای کې د چپشي استاد کمندونو غله گنجائش پیدا کو فورن را دو کا په دی باندې فورن په تردید او کا اورا دو کا د تاریخ بندامي اسلاف بندامي خاص کر صحابه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی فزا زوارت البدا او فل ارض واشوت ما صابي شکل بدات کار شوب ملکي واشوت ما اصحابی او زمان اصحابو پس بده رده ویل شروع شو اصحابو تا خلق بده رده وی فالی ازار العالم و علمه و عالم دی خپل علم خکاره شی و الا فالی لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین گنی دی اتفاقی لعنتی دی بیادا مولا نبی علیہ السلام فرمائیلو شکل تایو تنو لیدو اذا رأيتم الرجل يسب اصحابي شکل تاسو یو سړی ولیدو چې زما په صحابه بد وی فقولوا وتوای لعنت الله على شركم تعالی لعنت تاسو په شر ډایرکټ په چرکندن اورا دوکا نبی علیہ الصلات والسلام په خپل د صحابه دفاع کړی دا په خپل نبی علیہ الصلات والسلام د صحابه دفاع کړی دا چې سړی خبر او کړه وی پرون چې کندنو مایز رجم شو رجمه کرج مل کل نبی علیہ الصلات والسلام وی عین فلان و فلان پلان کې او پلان کې شو هغه وی دا یو نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام ته وی انزل فقل من جیفت هذا الحمار اوس چې دا غزایتا او دا مردار خرچ دې دا اخري اغیو ته دام سوک نبی علیہ السلام اخری پی تازو چو وقتی دا معایز بارا کی کما خبره کولا پا دا غیر ندا خر خوڑل ارتان دی تازو اغرد کو او نبی علیہ السلام پا خپل فرمائی لیو اللہ اللہ لا تتخیزو اصابی من بعدی غرزا تا اللہ نو یری گئی زما دا مرگ نرستو زما پس آبو پس بد موائی اغید اعتراضاتو نخم گردوی فیصلہ شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل وی نبی علیہ السلام وی چه زمان پس وپس بد موائی ولی پا جون دی جائیزو وی نا وی نبی علیہ السلام وی چه زمان پا جون دو وی چه سرگی دنو باسن خوچه زن نیمانو بیا با تاسو چه کمدنو زمان پا صحابہ رد کوئی نزدت اللہ وسیل کوما چه دا اللہ نو یاری زمان پا صحابہ بد موائی د صحابه کرامو دفاع صحابه پخپلا کړی دا پخپلا په جنگ حدیبیه کې صلح حدیبیه په دوران کافر نبی علیہ الصلات والسلام ته وای په ګډوډه دی راځه مکړی دا صد یو خیلی صد بللی یو ګډوډ دی راځه مکړی دی ګډوډه باد دی جوړ کړل دی دې ګوره بیا په سر غیرت نه کوي دا مو آیا ابوبکر په خوا کې وو ابوبکر ورته وای هم سوز بزر الله اتقول له اصحاب محمد اخلاط الناس دلات میتیاز او زای اوسټی اتقول له اصحاب محمد اخلاط الناس ته نبی علیہ السلام مرګرو ته ګډ وډوای هم سوز بزر الله دیو ته غلیس کندل په عربی کې وکړل ویته دا هغه مرګرو ته ګډ وډی و ګډ وډ خلک وای دارنګي ابن عمر ناس تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سڑے راگی ورطوئی پی تاسو کی شیخ کم یو دے اگی وطوئی آگا دے مشر بابا دے زمانگ عالم دے ابن عمر ناس تو سپینگی دے اگو وطوئی آسڑے پی عمر پی عثمان چی ہو پی دے پا بدر کی ہو اگو وطوئی ننو پی احد کی تلے و مدینی تا پی او تلے ہو پی احدی بیا کی ہو بیاد پٹیم کی ناغو تاوی ننو ها سڑیو اللہ لگا چه ما غٹ غٹی تیرا زونو پچا اکڑل او عثمان بانی اکڑل ابن عمر ارتو یو غرق کرا دیکھا لکھا بدر کی نو نبی علیہ السلام وطوی ویزما لول بیمار دا تد آگی خدمت تیسار شا او چه بدر والا اللہ کم اجر در کئی طالبی در کی وی او خود کی تلو واللہ وی ولقد عفا عنکم ولقد عفا الله عنهم قسم میری چې دې په عمل نامه کې مړو دا لیکل نه وي به په دې بیا کې نو په نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کې خود شهاز ایدو عثمان په دو عثمان لاس عثمان لخوا کو د نبی رسول الله لاس عثمان لخوا په نبی رسول الله وی خود هاذا ما ذاکا وی دا سرواله اوسې ګرځوا وی خود هاذا ما ذاکا وی دا غی اعتراضونو سره دا جوابونه یو ځای کا صحابه په صحابی اعتراض نه برداشت کړي چې صحابه بدنام شو بدین بدنام شو کنه دین بدنام شو اوس تاریخونه رالی او دارنګ ممکنین حدیث صحابه کرام بدنامي صحابه کرام بدنامي ملحدین صحابه بدنامي د صحابی چې صحابی ته کم په نسبت کو اکا واپس دتا کوا چه سو کوئی صحابی خیانت کڑو وایتا خواهی نی چه سو کوئی صحابی بیدت کڑو وایتا بیدتی ویدات کمدنو بیدت عثمانی دی آزان وی دا جمعه بیدت عثمانی دی او شل رکاد تراوی بیدت عمری دی تا کم بیدتی تا بیدت انگریزی تا انگریزیانو رایسته تا انگریزیانو رایسته تا زان تا خوب سو چکا کنا طبعا که کم بیداتی در صحابه و عمل تا سوک بیدات وی ناغا بیداتی دی اپا خفل بیداتی دی در صحابه و عمل تا سنگ بیدات وی تو بیدات خواهی چه بخیر القرون کی نئی در صحابه شر القرون کیو دا خواهولا نه پیڑای دا دا آغای عمل تا سوک سنگ بیدات وی خدا پا خفل بیداتی نو نو چه کم نسبت صحابه تا کئی اکا واپس اغتا کیگی الا انهم مصفاو خبردار یقینا دیشی نوم دی دی بیوقوفا صحابه کرام باندې سوک اعتراض وکي نو جواب کولو طریقې مرجان کې شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی مختصری ذکر کړی دی اوله طریقہ چې چا چې کم ننو په صحابه کرام باندې اعتراض وکړو داول دا کم سړی چې ته یادای نو دا به صحابی نه وي دا به غیر مشهور کسی او منافق وي نو دا به صحابی نه وي دویم که مشهور صحابی وي او صحبت صحابی نو دویم جواب دا چې کومه خبره دې ذکر کړې ده نو دې سند به غلطي دا په صحیح سند ثابت نه تاریخی خبره وای او صحابه مبارک من تاریخ نه من سلاسی بابا وای نه سجد افسانه تاریخ وطن ایچونی تاریخ درا تشپگن نیست جز افثان تاریخ وطن دا قیصه دا ایچونی تاریخ درا تشپگن دا سجه کندن تاریخ ور تارتاو کچه صحابه بندامه نو دا تاریخ نه ده تاریخ ته نو دوی مدا چه دا با تاریخی خبره وی دا ده سند با غلط وی دره ما که سند بلکل صحیح وی صحیح سند سره ثابت وی نو بیا جواب داده چه دا خطا با اجتهادی وی دا کما خطا چه دا غنه شوی دا نو دا با دا قصد نوی دا با اجتهادی وی یعنی مطلب شوی با غلطی وی خو پا نیک اراده اغاو بی دا نیکای گمان کلی پا نیک اراده بشوی که خطا هم دا سیوی غلطی هم چه تاویل پا که کیدلی نشی چه اجتهادی تاویل پا که کیدلی نشی خو قصدی وی سالورم جواب توبه بیتیستی وی او اتایب و منظم بکمل نا توبه بیتی نیستی وی پینزم که توبه هم نویستی نو آغد نبی علیہ السلام سارا د اعلان د کلمت الله د پاره دومره کړهو او دومره مهنتونه کړی وی چې پاغي کې یو غلطه پته نه لګي ان الحسنات یذهبن السیئات نو دا پنځه جوابونه دي. یو دا سړی و منافقی مصاحبی بنوي. دویم که صحابیت ثابت وی دا سند به خطا وی. که سند صحیح وی نو دریم چه کمدنو داده که دا خطا با اجتهادی وی. که خطا قصدی وی نو توبه بیتی نیستی. که توبه بیتی نیستی نو ان الحسنات یذهبن السیئات. بیاوم پا یادولو که سه خیر ده لکه تا ته سه فایده ده سه فایده ده ده صحابون پا غلطه یادولو که سه خیر ده دمون ده فقه ده غد علم کلام ده کتابونو ده مشهوره متن ده چه لا یذکرهم الا بخیر صحابه بنا یادی مگر پا خیر ده صحابه و غلطی یادول جایز نیدی فایده پا کسه داخل سلا یاده لا یذکرهم الا بخیر نبا یادی دی لرا مگر پا خیر الا انهم هم صفحاو یقینا هم دی دی بی وکوفا ولیکن لا یعلمون خدای پویگینا پا خبر کما قلتی آبانی پا دی خپل بی وکفتیان پویگی یو سڑه بی وکوفا دی او بل بی پا دی خپل بی وکفتیان پویگیم نا نو دبل بی وکوفا شو لکه تا شو تا جال مرکب وائی آن کس که ندانت و ندانت که ندانت در جال مرکب ابد الدار بماند آن کس که ندانت و ندانت که ندانت یو سڑه پویگیم نا او پا دیم نو پویگی چیزو نو پویگم در ابدودار در جال مرکب ابدودار بماند دیو پا جال مرکب که همیشه پروتی هوا کس که نداند و بداند که نداند او نیز خره خیش به منزل خود برساند چه کم سڑه نپویگی خوب دی پویگی چیز نپویگم ناغبا چه کمدن یوزل منزل مقصود تتشی اغبا چه کمدن منزل مقصود تو رسید ولیکن لا یعلمون خدای پویگی نا مخی لا یشعرون وی او دلتا چه کمدنو لا یعلمون وی وجه داوان چه مخی چه کمدنو حال تک فساد ذکرو علا انهم هم المفسدون نو اغیر که دلیل تاجت نوی اغیر ظاهری علمون کافی ده حکل محسوسو ولیکن لا یشعرون او دې درستو کې صفاحت ذکرو دا صفاحت له دلیل پکارو ولیکن لا یعلمون دلته نفی د علم وکړه ځکه دا معنوياتو ولیکن لا یعلمون خدای پوهیږي نه واذا لقوا الذین آمنوا دا صفاحت یو اثر ذکر کوي چې دورنګي دای کې د کمندونو دورنګي ده دوامه خریدهی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا مطلب قرآن کریم لراشی نو قران کریم ته د مفاد په نظر ګوري هغه سره چې کمندونو مخلصین ندي هدي وجه نه ته قران کریم نه فائدہ وانه غستا نو قران کریم نه فائدہ وانه غستا فائدہ د قران کریم نه وانه غستا وایذا لقوا الذين باو کیت مخامخ شي دا کسانو سره چې ایمان راوړل دي قالو وای دي آمنا موږ هم ایمان راوړو صیغه د فعل راوړه جمله فعلیه قالو وای دي آمنا موږ هم ایمان راوړو وایذا خلو الی شیاطینهم او پاو کی ځان لشي دی چې لاړ شي دی الی شیاطینهم د خلا په سیله کې هلا ناراضی ماراضی نزنی وای الا په معنا د ماوی په باو کې ځان لچې دی سره د بی دینه مشرانو خو به تر ادا چې دا کلام متضمن به معنی د انتحال را هر کلا چې لاړ شي او ورسیږي دی فل بی دینه مشرانو خواته مسلمانانو نه روان شي او اور سیگی اگر خپل بی دین مشران خواتا و اذا خلو باقی چه اور سیگی دی الی شیاطینهم شیطان منگ ویلو دائی دا گمراہی تا شیطان ویلے کی گی کل عارم متمرد من انس او جن او دابت تاج العروس ہوئی كل عارم متمرد من انس او جن او دابت ده خیر نه خالی سرکشا کاغه انسانی که پیروی که ساروی وی خوچه ده بخیرهی کارو نکی او شر تا خلق رابلین و اغا تا شیطان وی اغا تا جکمدن و شیطان وی دا بیا دو قسمو یو د پیریانو نو یو د انسانانو نو تا گمراهای تا دعوت ورکون کی یو انسانانو او بل پیریانو دلتا تینا برات انسانانو والدی دا بیدینه مشاران من احبار الیهود ورؤوس المشركين والمنافقين خبراؤهم وسادتهم مشران مراد دي زکا جرگا چکی او خبری چکی ها ده پیریانو سره نکی ها ده انسانانو سره کی فَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ او پاوکی شور سیگی ده اخفل بیدین لیڈرانو خواتا بیدین مشرانو خواتا قرآن کریم کی شیاطین چه کم دنو ابلیس تا شیطان ویلیو لکه بقره 36 فاز اللهم الشیطانو ابلیس شیطان دی دویم چه سوک وسوسیه چه مطلق وسواس تا شیطان وی بقره 168 شاغت کمدنو وسوسیه چی دارنگی شریر پیریانو تا شری پیریان چی نقصان رسی خلقو تا بقره 275 یتخبطه الشیطان من المس جاسوس تا شیطان ویلی دی آل عمران 175 انما ذالکم الشیطان دارنگی مارانو تا شیطانان ویلی دی سواپات 65 فیو مانا باندی تلوہ کانو رؤوس الشیاطین دی زیت مراد علماء سو ناکار مولیان بی دین مشران دی یهودیانو فیضا خلو الہ شیاطینیم پاوکی چورسی گیدی قل بی دین مشرانو خواتا گوائی دی ان ناماکم یقینا من یستاز سرا دل دی جملی اسمیہ راوڑا او اند تاکید راوڑو یعنی زمان اصل معیت ملگردیا تاسو سرا دا ان ناماکم یعنی چسنگ تاسو دا نبی علیہ السلام او دا اسلام پا دشمنائی کے سخت یئی دک کشانتی منگا ام دا اسلام پا دشمنائی کے سخت یو فاغی کے سخت یو کم میشن او پروگرام چې ستاسو دی اک کمیشن او پروگرام زمنگ دی نبی آل تاولیت لئی انما نحن مستازیون یقیناً منگ یو ٹوکی کو ان کی بدئی پورے مومنانو پورے ٹوکی کو مطلب چې منگ لگ لاړ شو دوی موږ له چهره والی روډه والی بالک راته کیږي موږ ته خبره وباسو انما نحنو مستاذئون یو مطلب داري چې موږ هغه پورې ټوکی کوو دوی مدادا چې انما نحنو مستاذئون تا امنا چې موږ وایو امنا دا موږ په ټوکو پنیا وایو چې موږ یې امنا دا موږ نه زړه نه وایو دام زمونږ یو استهزار دام چې کمونو زمونږ یو استهزار استهزار چې دا دا کله نا کله په قول وي او کله په فعل وي قول باندې وي په خبرو او کله په عمل باندې وي لکه یا تغامزون انما نحن مستهزئون یقیناً منگا ٹوکی کو ان کی اوپدی پورے حدا سے خلق و دا قرآن نے صفحہ دا واقعی تدائی مثال سندی رحمہ اللہ تعالیٰ وی خوفیہ پولیس کیسی ہے کہ صرف ڈائری دکھنے کے لیے آتے ہیں تجب دینیت تو قرآن مجلس نراشی میں اب دا قرآن نے صفحہ دا واقعی اب دا قرآن نے صفحہ دا واقعی اللہ یستازی عبیم اللہ تعالیٰ سزا دا ٹوکو ورکی دی لرام ظاہر معنی داوا چھ اللہ یستازی عبیم اللہ تعالیٰ بٹوکیو کی دی پورے اللہ بٹوکیو کی بدی پورے نو اللہ تعالیٰ خوٹوکی نکی زکا دا ٹوکی استہزا دا سی او عمل لے چھ دا اللہ دا شان سرا مناسب نرے د دې یو جواب ده الله یعامل معامله المستاذئین الله و سره معاملې د ټوکو کی د یعمل د ټوکو کړو آمنا نو بیا څوک انکار وکړي ان ما کو په دې څنګه عمل کړو د قیامت پرد بوله سزا هم د ښانتی ورکی لکه سورته حدیث سورة حدید آیت نمبر 13 دیار لسن یوما یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نستفس من نورکم مکتو گوری رنا سلکم استاسو رنانا وارتبو ویلشی ارجی وراکم فلتمیسو نورا یعنی دی چی و پولیسیرات تورمخی تشی نو لگه رنا بوتا سوشی بلا اگر لگه دخلی ایمانی راوڑه لگه رنا بوشی چه سنگ نگشی نو بس 505 پنسیلو نو بای بر دیریک ختم شی یو بلا پیو لگه نو سوشی شی ختم چارج بنی تینگی غلط بیٹری دار با چارج نی تینگی دز بلا پلار بیجی دار دای دیل سزا اک کشانتی ورک را چه سنگ دی سو حوالی و تلک پڑاکو خودو بیای پی تیار را وستا پدې چې موږ شروع کړې منګلرانا خیل ارجی وراکو بلته بيسون هي دنیا کې هغه سزا ولوم د ټوکو غونډه ورکړه نو یو عاملو معامله المستاذئیه به دای سره والله معامله د ټوکو کی چې څنګه مخ نو هغه شان تپیړه جزا من جنس العمل چې څنګه عمل وي نو هغه شان ته سزا وي. دویم الله یستعذو بهم الله با سزا د ټوک ورکی دی لارا جزاء الفعل باسم الفعل مشاكله دا د علم بلاغت یو قاعده ده جزاء الفعل باسم الفعل مشاكله یو فعل وی او داغه یو سزا وی داغه سزا له ولوم اقه نوم سکی کیدی چې کم د فعلو لکه اوسړې د تاله سوق درکو نو ظلم یو کو فتوله جوابی کاروای کی سوق ورکی و تا اوائی چه تا سنگ ظلم کرده نو اپ کشانتی ظلم ماو کن استاد آخو ظلم نده استاد آخو ده ظلم تا ده سزا ده او بدله ده و تاو تا ظلموی مشاکلتن دا قرآن کریم کی دیر دی لگه با قرآن گو رئی دا دوی مسیح بارا آیت نمبر 192 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم شاشم زیاده او کبتا سبان دی فاعتدوا نتاسو زیاده او کی قرآن مجید خوئی ان اللہ لا يحب المعتدین زیاده که ان خدا اللہ نی خوا حودل تر زیاده اجازت ور کئی دا مشاکلتن دی دا سنال کی رازی سورہ شورا کی رازی جزاء سیئت سیئت مثلوها با جو سزا د بدای بدی ده که بدی سن سزا کیږي بدی خو ناجایز ده دا جزا ته بدی وای مشاکلتن لکه تاسو تلخیص کی مثال ویلو سړی چې بر علاقه ته تلو واوره ورې دلوي ها خلق میننا کو غي و تراجم شو و تاوی ستاسو خو خې مونږ دل صفا خو کو سره لا پا خو کو هغه څه مال یو بلستن په خکې نور څه پریده وای اوس بلستن خو څوک په خای نه هغه چې څنګه سوال کړو نو دا غشان ته جواب ورکو قال اقتر شیئن نجد لك طبقه قال اقتر شیئن نجد لك طبقه قل تطبخوا لي جبته وقميصا په دې وی چې څه دی خو چې په خو کوله په ما ته وی یو غړ قميص او چغرا له په خکې پاکا کنا پا خول خونی هاو خو خیتو مطلبو وی گرنی رالا خدا مشاکلتنی دا قرآن کی سنات مشاکلت تھی اللہ و یستعذو بیم اللہ و تعالی و سزاد توکور کی دیلارا ویمدون فی تغیانیم یامون او پریگ دی دیلارا او محلت ورکی دیلارا پسر کشای دی کی حریانا امداد دو مانو باندې راځي یو مهلت ورکول خدای مهلت کی د دوی ګنا زیاتی نو امداد په معنا د زیاتوالی راځي لکه سورتی آل عمران آیات موږ ویلو انما نملی لهم لیزدادوا اسما مهلت ولا ورکوم چې ګنا کی زیات شي دا یا مدوهم تکے دوار مانی رازی امحال او ازدیاد محلت ورکے اللہ دیل آرام یعنی بی عذاب ای پریگ دی چه سرکشی نور سشی سیواشی چه عذاب تا خود جوڑ شی ویا مدوهم زیادتی دیل آرام سرکشی دی که سرکشی دا غوا تا مسلمانانو پوری ٹوکی کول فی طغیانیم پسر کشای دی که گمراہ سر نور گمراہی زیادتی دلا یا مہون حیران زیادتی اللہ دی لرا سر کشی دی ہم حولت ورکی اللہ دی لرا پسر کشای دی که یا مہون عام ها یو عام یا دا او بل عام ها دا عام یا دا دستور گردوالی تو ہوئی عاما دستور گلدوالی چی یاوی دیکی تک لک کم نی زکا یا او ها کی فرق دی ها چی دا رو پر نسبت سر یا تا سقیل دا او درانا دا او یا چی کم دا مداد لینو نرازی حروف اللت زعیب تی نو عام یا کړوندوالیم ضعیف شو د ظاهری سر ګړوندوالی دی دومره مثلا نه او عام ها چې ها شوه نو دا د زړه ړوندوالی دی زړه ړوندوالی فاتور رحمان کې شاه صاحب ذکر کوي یعنی کوری دل شدن کوری دل شدن د زړه ړاند شو د زړه ړاند شو دل تا مطلب سره دا منافق کله مسلمانانو خواله راځي وی آمنا کله کافرانو خواله دی وی ان ماکم د دې مثال نبی علیہ السلام ویلو کشات العائره بین الغنمین کشات العائره بین الغنمین فشان دا غبی زیره چې واره راوړوي او د دوو کندکونو ترمیان دا تعیر الى هذا مره و الى هذا مره کله یو کندک لمنډه وای چې وار به مدلته سول شي کله دلته منډه وای چې وار به مدلته سول شي دا څه ګنده مثال نبی علیہ السلام د منافقو وی ځکه په دنیا هیرس غالب دی د دنیا هیرس په دوان غالب دی هده وای دا هیرس په مل کم ځای نه پوره کیږي په اسلام پوره کیږي نو آمنا په کفر پوره کیږي نو انما هده کله یو پسې دی کله بل پسې دی د صرف د دنیاوی مفادات او رسېږي کله وای په جمهوریت نظام باندې مسائل ټول حل شي کله وای یره اسلام خوشې دی ولیګه په دې باندې مې دا مسائل حل شو یا ماون د اوس حیران او پریشان دی چې د باندې فلسفه راوالم کله مزدک فلسفه راوالم کله مارکسیه زم راوالم که کپیټلیزم راوالم که پبلیکیزم راوالم څه شی راوالم زه کله یو پسې روان دی کله بل پسې روان دی کله د یو کو نه بوی کوي کله د بل کو نه بوی کوي یا ماون دا مطلب دی چې دی حیران او پریشان دی چې زما دا پریشانۍ به په څه باندې ختمیږي قرآن له ناراضي دین له ناراضي مفاد پرست دی نو یا ماون حیران او پریشانه یا ترددونه یا ماون خو په کفر کې د کفر فنون اغه نه خوخیږي یا ترددونا لکن فی الكفر فانهم مصرون علیه متردد دي خو په کفر کې دي چې د کفر کوم رامي تو په ځان کې راولو چې د امریکایانو په دی بخښو کدي دوانو په دی بخښو د کفر کې متردد دي اسلام طرف ته بالکل ناراض یا ترددونا لکن فی الكفر فَإِنَّهُ مُسِرُّونَ عَلَيْهِ یا مَعُون ابن قطعبہ مانا کی غریب القرآن بارا کی کتابون ڈیر دی مفردات القرآن پا بارا کی چلا لبزی لبزی ترجمی کری تحصیل دی ابن جزئی استازان صفت دیر کی چه مختصر ترجمہ پا عربی کی دا دو جلدہ کی کتاب دی تحصیل دی ابن جزئی بیاد مفردات بارا کی مفردات القرآن امام راغب هغه چې کمندونو ډیر استادان صفت کوي یو جلد کې ده مفید ده دویم چې کمندونو غریب القرآن دی ابن قتیبه یو مشکل القرآن دی ابن قتیبه ده او یو غریب القرآن دی ابن قتیبه ده هغه کې فائدہ شته یا مهون معنی کړی دا یا کوبون علی رؤوسهم فلا یبصرون نسکور دی کتا گوری نا یعنی پا دی دنیا کی او پا کفر نسکور شو دی پا دنیا کی او پا کفر کی نسکور شو یا مهون حیرانا اولائک اللذین سرو ضلالت بالهدا دی دنیا نتیجہ دی دنیا نتیجی قرآن بیانولی یا وی بیان کلا فزادهم اللہ و مرضوا الله ولا لا بیماری نورم سیوا کی دایله دنیا یاو نتیجه وا دیم نتیجه بیان کړه الا انهم مصطفاو بوقوبشو دریم نتیجه ولا بیان کړه وایا مدوم فی طغیان یامهم سلورم نتیجه د دنیا اولائک الذین اشروا ضلالت بالهدى او پنځم نتیجه د دنیا وما كانوا مهتدين دا اخرت ولا یو نتیجه بیان کړه کبدی حالت کی ولا مرگ راغی او خپل مرض اصلاح نکڑا ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. دا یو نتیجہ دی ولا د آخرت بیان کړه. اولئک الذین اشتروا الضلالتا دا دیا کسان چې خو اکڑا گمراهی په بدل د ہدایت. اشتروا الضلالتا اشترا یو سیز په بل باندې اغسطو ته ویل کیږي. یو شی ورکول بل پی اغسطل کچھ لے کچھ دے کچھ لے کچھ دا جے کمدنو اشترا دا سوور کی او سواخلی نو مدخول دا باس امنوی مدخول دا باس امنوی نو زلالت مبیع شوا او هدایت سمنو نو مطلب دی سمن ورکړو هدایت ورکړو او گمراهی واغستا گمراهی واغستلا نازخ نکی کردن نو اسی او تپوس کو دی و بین الناس نتردیز پوری چدا کمرا می توبون ذکر شو صحیح ده کنه او دې چې دا کم کارونه کول نو په دې کې هدایت کم دی او په دې کې چې دې هغه څه کو ورک او گمراهي کې واغست دې سره هدایت شو کم دی. شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل وې یو سړی وې په شاپور کې چې سماج په جنت کې کم ځای دی دې په اسانه خرصو ما ما له نقد دنیا په کار ده زما جنت حاجت نشته. ای بابا دې خدای وبخښي. نو ای بابا وته وې چې ستا په جنت کې دي څو چې ته خرڅای یعنی چې ته داسې خبرې کوې نو ستا په جنت کې دي څه شی چې ته پاتا نه خرڅای ستا جنت کې شی نشته. ته دې سره سو کم هدایتو شریف ګمراهی سکړه. ته یو مطلب ادا دې چه کم هدایت اتریو پیدایشی طاقت دیسته عدادو اغا با که اللہ پیدا کرو کنا نو پا دی ارامی توبونی اغا ختم کو نو مطلب مهر تا خبر آورا سیدا مهر پیولا گیر وما کانو محصدی اسلار نمی کونسو یعنی اغا فطری هدایت چه کم استعداداتو نو آغا استعدادات بکی بایلو یعنی اراس المال بکی سکو بایلو لاله می نوې سوداګر شو فصل یخلی په 50 سے خرڅوینا هدی دې کم دنو فصل یخلی په 50 سے خرڅوینا دایدا سے سودا وکړه فمار به حق تجارتو څه فائدہ دی. دې مطلب دلته ذکر دې اشترا او مراد کنا اختیار او غوره کول ذکر له شرا دې او مراد کنا خيار او غوره کول لکه او سړی چې سشی اخلی نو خوښی یې دلته تېنا هغه خوښول مراد دي مجازي معنی مراد ده. اشترا او ضلالت بالهدا خوښه کړه ګمراهي په بدله د هدایت کې یعنې د سلولي زوی سره ګمراهي وه او نبی علیه السلام سره هدایت و نو دی چې کم دنو ګمراهي را واغستله او هدایت یې څه کو فماره بیا تجارت هم هیڅ فایده او نکړه با پار دی دی تجارت هیڅوک فایده او نکړه فماره بیا تجارت هم هیڅ فایده او نکړه تجارت او با پار دی فما قانون مستدین او نه دی لار موندونکي دی چې دا کم کار دی او کم تر دی عمل روان دی ته په دی باندې چې دی رواني ته دی په لار موندلې دی هدایت په دی کې نشته. فما قانون مستدین او نه دی لار مندون کی مثلهم که مثل الذی استوقد نارا خو د دې ځای نه درستانو دوو ډلو دپاره امثله ذکر کوي مثالونه ذکر کوي امثله ذکر کوي. قرآن کریم نازل په لهجه د عربو باندې قرآن کریم نازل لے فلهجه عرب باندې عرب و مثالونه ذکر کول او قران کریم مثالونه ذکر کړی دي دا د قران کریم مستقل علم دی، علم امثال القران، علم د امثال د قران کریم دا مستقل علم دی د قران کریم. انسان چې دی طبیعي طور انسان د ماډل او د نمونی شوقی دی، چې دی چې کمدنو یو شی چې ورته مثال پیش کړی شي او نمونه ورته پیش کړی شي نو دی بیا خبره ډېره ښه مني. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې قرآن کریم کې امثال دي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي نزل القرآن علی خمسۃ اوجه حلال و حرام و محکم و متشابه و امثال. قرآن کریم کې حلال دي، حرام دي، محکم دي، متشابه او امثال دي. بیا نبی علیہ السلام فرمائل فاعلو الحلال وحرمو الحرام، حلال حلال اگنئی، حرام حرام اگنئی، واملو بالمحکم فمحکم عملو کئی، وامنو بالمتشابه او ایمان روڑی پا متشابه باندی، واتبرو بالامثال او امثال چکم دی داغین عبرت والی، امثالو نه عبرت واخلی. د عبرت مطلب دا وی چې ذکر شوی یو شی وی او ستی بل معلوم کی، د معلوم نه غیر معلوم معلوم اول دیتا عبرت ویل کیږي. عبور تیر وصل ته ویل کیږي، لکه پول باندې پورې وصل، عبور تجاوز چه کم ظاهر سے ذکر دی دا مراد نوی دینا آپا لواوڑا لگ بل ستا لگواوڑا دیتا چه کم دینو اعتبار وی لکی گی دا مستقل علم دی الاعتبارو بالامثال چه امثالو نا چه کم دینو عبرت اغسل. قرآن کریم کی الله تعالی امثال ذکر کړی دي، امثال ذکر کړی دي. تقریبا حافظ ابن قیم وی سالور سلویختی زنو کم ذکر کړی دي، شوادیفی اتوی ذکر کړی دي، شاید کمدنو بد کی ذکر کړی دي. جواهر الاعتقال کی 65 امثله هغه چې کمدنو ذکر شوی دي، 15 مثالونه په قران کریم ذکر شوی دي. اتقان کې امام سیوطی ذکر کړی دي المثل یؤثر فی القلوب ما لا یؤثر وصف الشیء فی نفسه، مثال په زړه کې تاثیر کوي دغه شانتی عام سیز نکی. البرهان کی زرکشی ہوئی کلو شئین لہو قالب و مقدار و قالب الکلام و مقدارو الامثال، داری او سیزی و قالبی و مقداری بھی و قالب الکلام و مقدارو الامثال. دا کلام قالب و مقدار چدے نو آغا امثال دی. مثالونو فائدی، مثالونو د ذکر کولو فائدی، قرآن کریم ویلی دی یو فائده ویلی دا سورة بقره آیت نمبر 26 چه دا مسلمان و دا کافر جدا والے فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. دویمه فائدې ویلې ده د ایمان او د کفر نخې جدا کېدل. مثال سره نخې معلومی شي د ایمان آثار او د کفر آثار. بقره 26 نمبر یادی به کثیرا ویضل به کثیرا یادی به کثیرا ویضل به کثیرا. درم فائدہ دا تذکر. سورۃ ابراہیم 25 نمبر آیات کی وئی ویضرب الامثال للناس لعلهم یتذکرون. سالورم فائدہ دا تفکر. تفکر سورۃ حشر آیت نمبر 21 یوشتم فتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون لعلهم يتفکرون. الله تعالی د مثالونو مبارک فرمایلی دي چې په دې عالمان پوهیږي. نو چې علم یو سړی حاصلول غواړي او د قرآن نو بیا په مثالونو ځان پوه کول غواړي. سورة عنکبوت آیت نمبر 43 فَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. او نپوئیگی پدی مثالونو بانده مگر عالمان. عالمان بپوئیگی. فَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اصلافو کی ذن خلق ذکر کئی. ابن کثیر وئی بعض سلف وئی چې زه یو مثال ته وګورم او زه به پوه نه شم نو زه وایم چې زه عالم نه یم. ځکه قرآن وئی عالم هغه دی چې په مثال پوهیږي. د مثالونو علم په قرآن کریم دا ډېر اهم دی. مثالونه دوه قسمه یي. یو هغه چې مثالونه وي چې دا مثالونه په ځای باندې استعمالیږي هغه ته امثال مرسله وایي. دا قران کریم کې قاعده او مثال کلیات مثالونه په ځای ځنې آیاتونه استعمالیږي هغه هم قران کریم کې شته. تقریبا سلویغ جملی دا قائدی کلیی دی او آغا ذکر کڑی شوی دی جوائر الاعتقال صفحہ نمبر 76-77 کی. آغا امثال مرسل دی. دویم قسم امثال بھی شایی کی کاف مثلو وغیرہ تک راغل بھی اغیت امثال مصر رہا ہوئی. امثال مصرحه شایی که کاف که انا یا مثلو یا کمثلی دا چه کمدنو راغلی وی دا چه ضرب الله دا بکی راغلی وی. دویم دی امثال کامنا چه دا نوی او اغیی که دو مثال بزای استعمالی گی دا چه راجمه که نو دا بیا قرآن کی دیر دی. لکه فقد استمسک بالعروة الوثقى نو اسلام تا چه کمدنو کڑای ویلی دا. دارنگی حبل اللہ رسای دا اللہ دا چه دیر زیاد تی دا بیا چه کمدنو نراجمه کی دی. پچه امثال خلقو کم راجمه کری دی فاغی دا امثال مصرحا راجمه کری دی. کامنا آغای ندی راجب کری او مرسالا چی دی نو آغی بانی اون کتابون ما ندی دی دی شا قواعد کلیه چی کمی آغای راجب کری خوزن کتابونو آغای راجب کری و آیاتون نو آغار سلویخ قواعد کلیه تکل کل نبا ام مستقر کلو و اشربو و لا تصرفو. دا چه قواعد کلیه وی لما تقولون ما لا تفعلون الان جئت بالحق الان حصص الحق دا مرسلوی دا قرآن کریم کی بیا مثالونا زن مکی دی او زن مدنی دی مکی هم سیلاو کی او مدنی هم سیلاو کی مکی او مدنی مثالونو کی سرس کے لکفر اقوی سورتونو ناغم چه کمدنو معلومی گی او دا مضمون دا صورت کی آغی کی دیرا فائدہ ور کئی آئی کی دیرا فائدہ ور کئی دا دا قرآن کریم لنبی مثالو نو عرب وی مسئلہ بلا مثال کناقہ بلا محارا بغیر دا مثال نا مسئلہ دا سدا لکدروخی چی محار نوی لکه دروخی چی موهار نوی مثال سره چې کمدنو واضح شي او زړه تا کوزه شی زړه تا چه کمدنو کوزه شی او دار آروان مثالونا مثالهم او کسویی او کسویی بین دا اولنه مثال یو قول داره چه دا هم دا منافقانو مثال لے او دا او کسویبن دا هم دا منافقانو مثال لے خو منافقان دو قسمو یو آغو چه آغی پا منافقت کی سختو کلکو ناغی ده مهر درجه تاو رسیدل سمم بکمون دا یو دا غی مثال لی او پا منافقت مرشو دا او کسو یبین دا ربین کسم منافقان مثال لی شاغی پا منافقت که کلک دیر نو دا دو مثالونو وی دوار دا منافقان لی دا او چه یادهی دا دا تخیر دا پاره ده ستاق و خدا که منافقانو لده اولنه مثال وی او قدار آروانه وی چه دا منافقانو مثال شی نو طریقه سنگه دا آغا دا سی چه دا ور بلولو نمراد اقرار د ایمان په جبه ایمان ښکارا کول فلما اضاءت داغ د ایمان فائدې ملاویدل د ایمان فائدې ملاویدل جو خادعون ذاب الله بنورهم دا د دې منافقت ښکارا کېدل یا پا منافقت مرگ مرگ پا منافقت یا دا منافقت کارکی دل چی اللہ نبی علیہ السلام تا کارک دل و ترکون فی ظلمان چی منافقت کارشون پا زد و پا عینات کی پا تیارو دا کفر او دا شرک پا قوانین و رسومات و دا شرک سوشو پاسی پایی که پاتی شو یا دا ظلمات و نمورات ظلمات و القبر چه با منافقت ملو شو دا قبر با سختو کسو شو او چه منافقت اخکار شو نزد و عینات کرالل نسمون بکمون عمیون نمور پی اولا گید اوز چه کندن دا کفر نراغر دی دا منافقت نتوبه نو دا یو طریقه ده استو قدرارا کار کول د ایمان اضاءت فائدې ذاب الله بنورهم فائدې ختمېدل منافقت کارا کېدل یا په نفاق مرګ. ظلمات و نمرات رسومات د کفر او د شرک او یا د قبر تیاری. سم بکمون مهر دا یو طریقه د مثال و. دویم ادا شیخ و شیوخ مولانا حسین علی نور الله و مرقده داغ شاگردان اغی وی دا مثال لکافرانو دی مغضوبن علیهم او کسویبن که او دا تنویع دی دا نوع اول مثال دا غشو او دا نوع ثانی مثال دا بل شو یو مغضوبن علیهم او بل ظالینو نا اول مثال دا دا کافرانو دی دا ان اللذین کفرو سواهن علیهم او دا بل چې دی او کسوی بین دا منافقانو دا مثال دی او دا تنویع دی چې دا منافقانو مثال وای نو لگ با بزان پویا کی دا دا عربو پا لحجو ویل شوی دی عربو کی او مزاجو نه دای میلمدوس خلق او سخیانو چې د چا کور بلک بیابان طرف ته و نو هغوی به په کور باندې یو برج جوړ کړو مناره غونده پای کې به ماښام کې کور بلکو چې که د چا نه لار روکه شوي وي خوراک ته ضرورت وي سورلی ته ضرورت وي د شپې ځای په کار وي نو دلته به څه شي دلته به را شي په دې وجه موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اون کو اور پسے تلے ہو فی انی آنستو او صدری والا ذکر کئی دقبل محبوبی بارکی ویضیغ الظلام بلاشی کانا منارت ممسارا ہب متبتلی یضیغ الظلام بلاشی کانا ویدا پتی ارو کے رنا کئی زمادہ محبوبا لکه دا صدا چه مناره ویده در آهب چه زان لوی او زان لناسوی متبتیلی دا اغا مناره دا دا پا عربو که رواجو او سی او سڑه وی دا مشبابیهی جانب وام یا او سڑه وی اغا اور بلکڑه وی دا غزای که مسافر لاروی او وی صدراتو تم بیوی نو دی مسافرو لارو لپکار دی چه دی اور بلون کی نا فائده واخلی یاری دی لاری تا پوسو کی یاری چه کمدنو سرلی تیو گواڑی یاری ورکر اومس کی اوس کی دی دن فائده اخلی عام طور قانون داره اوز دا لاروی راو لگی دل او دی چې کمدنو کانی راواغستل وی دای چې کمدنو ولی بلا کړی دا تیاره منگ لخرابی منگ لخو تیاره پا کار دا اکمل لیونی خبره تا منگ او شاعر دی بوری آقا وی وی زماو مرتول اشپا دا دیوی مبلا وی او تیاره بیوسو لپرده دا دیوی مبلا وی دا گو چه کمدنو وی داست دا تیارو که دا رنا جوڑا کړی دا منگ دا دی رنا دشمنان دو ناغی غرانا پکانو می سلس کی شورو کی حسی تی پی ایمانو آیا دی با دی سڑی نا فائده والی فائده تینا نشی آغسته اولتا که دا غسڑه مقاومت نشی که والی نو که دیشی چی دی کڑا والی چه ما خستاسو دا فائده دا پارا چه کندنو ورس کڑو بل کڑو پچه ستاسو بزان بانی فائده ندستو دو نو بس دا لار لما او خیر خیریت شرمانو نمی قطی گی زمد دی کلی نا او چه ده ماخام خڑ را خوری گی زمد دی کلی نا بس اگر افتاد چی ده غزای نسو چی روان چی ده غزای نروان چی دکا مثال ده نبی علیه السلام و ده مکی والا وده ما خوب مستن ده سوی چه که ده چه پوشوی بیده مشبابی هی جانب بیوی خوز ده مشبا جانب بون نبی علیه السلام اور بلک دعوت شروع کو آغذائی کے خلقو خلقو مکی والا گردو نوا آغا دعوت رورو خوریدو رورو خوریدو دا مدینین خلق رالل ابو ذر چې کمدنو راغی د غفار نه انیس د غفار نه راغی د حبشی ترنا څه شوه ورسېده ځای په ځای قبایلو ترنا څه شوه ورسېده ړورو ڼنا خورېدل څه شو شروع شو او دا خلک چې وو دا نږدې چې کوم وو د رڼا واله په کاڼو ویستلو څه کو شروع کو نو هغه ته الله تعالی حکم وکړو چې ځه عزت نه نو رڼا تینا یو سا نو چې د اور نه د رڼا یو لاله نو دوه سیزه پاتې شو یو سل پاتې شو بله تیاره څه شوه پاتې شوه نو مکې والو ته تکلیفونه څه شو پاتې شو تکلیفونه ورته پاتې شو او رسمونه د شرک هغه ورته څه شو پاتې شو تکلیفونه پاتې شو ځکه نبی علیه السلام امانو نبی علیہ السلام د وژنې په مکی والا الله سختی نه راوسته په چې هغه ته نووته نو قاتونه څه شو شروع شو د ابو بصیر سخته پیراله هغه ورته چې کمونو لاره کې ډیره واچوله هغه ورته ډیره واچوله ابو بصیر نو هغه په حمله کولی او خان به ولا تختولو ملګری وسره وو نو هغه سخته پیراله نور قات پیراله لاری و تا بندی شوی سماما پی غلط اکڑا بند اکڑا نو بلا تا کالیف کسو شو رالد نو فی ظلماتی خوزد و اینات کیو سمم بکمون همیون ختم اللہ والا قلوبهم والا سامعهم نو بلکل ٹک پٹک تی کمدنو لگی ناغی سرا بلکل لگی مسلهم کمسل اللہ جستاو قدا نارا حال صفت دده یو حال دده پشان دا الله کسته چې بلکی ور لرم هوا غځای کې نور خلق وی مثلهم جمع وا او کما مثل الذی سو مفردو وای سو مثلهم هم جمع کما مثل الذی سره نور مفسرین وای وی الذی په معنا د الذین ده الذی په معنا ده اول توجیه والا وای او استوقده خود پا معنی ده استوقدو شو زمون استادان وی نه مثالهم و مثال داییهم مثال لکافرو او دیتا دا دعوت ورکون کی پشان دا آغا کسته دا دا آغا دعوت ورکون کی شو که مثال اللہ ده استوقده نارا او ما باوی دا آغا زیک نور خلقی و رجاهون آرجالون آخرون دا آغا هم شو دا آغا هم شو سنات احتباق تے مثلو هم سره مفرد نه ذکر کړي الذی به دلالت کوي او الذی سره جمع نه ذکر کړي مثلو هم به څه کوي دلالت کوي مې یو څه کې د مشبابهین حذف کړي او بل مشبانا مثلو هم او مثلو دایم کما مثل الذی استوقد نارا وشان دا کسه چې بل کی ور لرا فلما اضاءت ما حوله فباغوا کی شرنا کی دا اور چا پیر ددنا ذاب الله فباغوا کی شرنا وکړه دی اور چا پیر ددنا ذاب الله بنورین ابوت الله تعالی رنا ددی فاتکل لیل را پتی اورو کی لا یسرون چی نیوینی حوالنی مثال کی فائدہ داوا چه منافقان و ظاهری ایمان کارک نو ظاهری امن و ته ملاو شو ظاهری ایمان نو ظاهری امن دا ورته ملاو شو ځکه په ظاهری ایمان ظاهری امن ملاویږي حقیقی ایمان سره حقیقی امن ملاویږي حقیقی ایمان سره حقیقی امن ملاویږي دویمه طریقه چې د مثال مونږ وویل پاگی کی استاو قدا نارا بلکی اور لرا باب استفال راوڑ دے اشارہ دا مشقت تا دا قرآن پا دعوت و پا بیان کی دا مشقت غواری مشقت غواړي تکلیف غواړي دا نه یني چې په وای چې بس کم دنو آسان آسان تیاغاو بسترو کې بهم او دا بهم او خلق براتا ارونه شي ندی کې مشقت ته هر چې عاشق شد اگر چې نازنین عالم است ناز کی کہ راست بار میں باعث کشید چکل دا اللہ پا کتاب مہین چون نازول تیار ختم اوز با نازول نہیں اوز با محنت کئے خواری با کئے نو استو قضا باب استفال کی مشقت تا اشارہ وا زکاور بلول مشقت تے اور بلول سرے ہوئی زکاور نور لگی دور نور لگی تڑیوی نڑیوہ بلی گی اشارہ دی خبری تا کہ تبا چه کمدنو محنت کئے کسان بچی آ رہے دا سی دا نظری والا عقیدی والا دا سی افراد دا پیدا کئے دانا چه بس سکتا کتا گورا او سبق وایا او مخیزاو فتا چاہتن لگی چه داتی سو ہوئی طالبان می شروع کې غولګیاري په مخ کې کړو وایي چې هغه تک افراد نشي جوړول ستاره درس کول ماته تلاوت کور کا وکنه بیا تلاوت سره بل سپیکر کای چې تاسو ترجمه سو کوی کینا او دا غیره اخذ نشي کولای نو بیا ستاره ترجمه څه فائدہ شو او پای کی فکر نوی نظر نوی عقیده نوی مهنت نوی نو بیا څه فائدہ شو اتبا اکس تیارائی خواری بکای محنت بکای خواری و محنت بکای درین تی کم دنو اور سرائی مثال ہوئی دا ناری مثال لے اور کے احراق ہوئی او اشراق ہوئی یو سوزول ہوئی او بل رنا ہوئی قرآن کریم آغا جسو کے نمانی نو سوزیئے او چسو کی اومنی نو زلیه ان اللہ یرفعو بیازل کتاب اقوامن ویضعو بیه آخرین ویضعو بیه آخرین نو دیوانی چه کم دنو اچتی گیوم اور ارتاوی گیوم او معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے سارے کے قرآن ہو کر عزت پا قرآن و ذلت پا پری خودلو دا قرآن دے درے ما حول ہوئی سبا محنت کئے ککلی کی در نسو فائدہ وانلی حستا فیض با اللہ چار چاپے رخور کی پیغمبر نمکی والا فائدہ وانگستا او چار چاپے را فیض خور شو لکر روایت کی راغلی دی زن مرفوع وی خو مرفوع کی کلام دی آل علماء و کائن انحار را یرغبو فی البوادا ویزدو فی القربا دا علمانو مثال چی دی دا دا گرمی چی نی بشان چی دی چی نزدو خلق اغیب کی بیمی نیوی دا اغیب سر محبت نی او لری خلق چی وی دا اغیب سر شوقی و محبت وی بلال دی آبش سحیل دی روم سلمان دی فارس دی خاک مکہ ابو جال چی بلا جبیس مدد دی کم دنو تا محنت پا اللہ ظاہر نبوزی تا محنت کوا لگیا یا بیان کوا ما حولو ذاب اللہ بنورهم دی کی اشارت دیتا چه چا اکپرستان کلل نو اللہ دا فائدو نا محروم کی چه سوک اکپرست مجبور کی پا حجرت کولو تنگ کی او په حضرت کولو ایتی کمدنو مجبور کی نو آغا اللہ نزایا کی آغا بل زی تلال شید آغا رنا خوری کی خدا چه چا ده کلی نیستلوی آغا تباہ و برباد شی تباہ و برباد شی بل ازادا چه زعب اللہ و بنورهم اللہ و لرنا بوتلا نو نور مدینی والا و للارو نورانیت چیو فائدی اگر دا قرآن کریم نورانیت توحید تعلق الہی عشق الہی خلافت د دنیا ظاهری او باطنی فائدې مدینی والا واغستې او مکی والا تیارو کې پاتې شو وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او پاتې کړه الله تعالی دیلرا فی ظلمات بتیارو کې لا یبصرون چې دوی نه ویني او حق نه ویني سومم بوکمنومیون کاناولا کانوی گونګیان دی سومم بوکمنومیون شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل هما دا توجیه کړه د استادانو د شیوخو دیو عالم راته وی چې دا توجیه خانه ده ځکه چې دی کې حذف ته او حذف خلاف ولا صلی واه اون رجال اخرون مثلهم مثلو دایهم پی دی کې حذف ته او حذف خلاف ولا صلی نو دی ز سم بوک مون اومن ما دې چې مانو کا ویاغوی چی دی راندی دی مای چی دا دی بکی دی سشی مانا دا دی بکی دی سشی مانا ویاغوی چی دلتا مفتدا محضوب تا کنا که مای چی حضب خلاف اولا سن لے حضب پکی اولی راو باسی ویاغوی چی دا خو اظهر دی وی مای چی ساق اظهر دی زمان غنه دی اظهر وی بلکل غلشو که مار توی چی پا مجتحید دا مجتحید امداد اللہ پزان ضروری کرنے دی زبا دا مجتحید امداد کم اللہ زمان دا استازان امدادو کسی لا جواب اکڑی سی چه کمدنو لا جواب اکڑی داو حضب نوی ماوی سنات احتباق تی سنات احتباق کو حضب نی داو قرآن کریم کی دیری زنی یو جانب تا حضبی زنی بل جانب تا حضبی چه کم ظاہیری او قرآن نذکر کئی دائی کان دی او گنگیان دیڑان دی سمم بکمون اومیون دای کان دی او دای ګونګیان دی او دای لاند فوم لایر جون دای نه راګرځي د کفر او د شرک نه یعنی لا یتوبون دای نه راګرځي د رجوع بسله کې کله من راځي کله اله راځي لایر جون من الکفر نه راګرځي د کفر نه یعنی د کفر نه توبه نو باسي کله اله راځي لایر جون ال ایمان نه راګرځي ایمان تا ایمان تھا او منلو تا ندا کردی نو برانو چرتا کی چلا یؤمنون کون بگی او وقت پکی تیز فهم لا ارجعون دین را کردی ایمان تھا او کسوی بی من سمائی بی ظلمات دا بل مثال ذکر کئی دا دا منافقانو مثال ہوئی دا دعا و یاتونو بارکی یو قول دارے دا دواړه یو مثال لے دا دواړه یو مثال لے آسانه طریقه یو دا دا دا تشبیه مرکبه ده یعنی یو حال د منافق ده د قرآن سره او بل حال د بارانی سړی ده بارانی سړی لکه بارانی سړی چې ده بارانی سړی نو آغا غوگونو کی گوتی مندلی شرنا رازی نخپا اوچتای او شرنا نی نو بیا اولادی پزای پزای والادی مطلب شرنا کی گی نو تک کئی شرنا نی نو نکئی نو دغا مثال منافق ده قرآن سره شده تا فایده ملاوی گی نو ده ایمان قبلی او چه فائده نی نو بیا ایمان نمانی یعنی ده دو بس صرف او صرف چه ده فائدو سرکار ده مفاد پرست نو دوار آیاتونا یو مثال شو ده منافق او ده اسلام حالت یوی بارانی سڑی سرا دوی مدا اغام دادا چه دا چه کم دنو یو مثال لے د منافق او د اسلام مثال ویل د بارانی سړی سره باران کې د اسلام او د باران مثال ویل د اسلام او د باران کې ابتدا کې تکلیف وی او انتها کې خوشحالی وی اسمان صفاشی، ماحول صفاشی، میوی مزیداری شی، فصلون مزیدار شی. و باران کی ابتدا کی تکلیف برداشت کولی او انتہائی دا خوشحالی دی. دا غشان تی اسلام چی دی داغی ابتدا دا سخت دا او انتہائی دا خوشحالو دا، انتہائی دا خوشحالو دا. منافق چی دی واغی ابتدائی سخت و تغاڑ نک دی دے دا انتہا خوشحالی حاصل ہوئے. منافق چی دی واغی ابتدا سخت و تغاڑ نک دی دے دا انتہا سخت راحتونا او خوشحالی حاصل ہوئے. ملم تکل لہو بدایت محرقا دو لم تکل لہو نہایت مشرقا. د چا چې ابتدا د سختې نه وي د هغه انتها د خوشحالۍ نه راځي. زموږ مفتي صاحب د چارصدې مد ذل العالی فرمایي چې څوک د مشرانو وروستي حالت ته ګوري او ابتدا ته یې نه ګوري نو دی به د ناامیدۍ شکار شي. چې اخري حالت ته یې ګوري څوک ګوره طالبان ورپسې منډې وي دا ورپسې وي او ابتدایي حالت ته هغه سختو ته نه ګوري دے با ناومیده چه کار چه چو گوره درس کو ما زمان خسو کی ذات نکی. دے ابتدا سخت برازی ہزار و سال نرگس ابن بینوری پی روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے شمن میں دیده ور پیدا. دا دیر چه کندنو پا سختو بانی او پا تکالیفو کی گی. درہم طریقہ دے مثال دادا چه دا دو مثالو نگی. منافقان دو، یو منافق اعتقادی او دو منافق عملی. دا یو مثال تر یقت و پو ابسوارهم بوری دا منافق اعتقادی دی. شاگا ایمان وزر کی نشتے دزرنا کافر دی. دو منافق عملی دی چه داغو عمل دا منافقت تے زڑو کی ایمان دے خواغا دے کمدنو دین تجرباتی دے عمل تا ندے تیار عمل او انقلاب تا تیار. یو منافق اعتقادی او بل عملی. نیلویس ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل چه یو مثال داغا منافق چه ده سر ده قرآن او ریدو تا تیار نده. دویم ده آغا منافق مثال چه او ریدو تا تیار ده خو عمل تا تیار او ری خو عمل تا تیار. اول مثال تر یک صف و افسواره هم پورده او دویم مثال ده کل ما اضاء لهم نده ده ولو شاء الله لذهبا. دا تا تمبه دی مثاله نو دا دی رستو دوو مثالو نو تو طول مثالو نا دی دا دریشو دی دا منافق چی کم مثالو نا دی دا غی تا تمبه دا یعنی دی قابل لی اصلاح دی لا مور پی لگی دلی نا دی. اولنی مثال اسمان صیب باران صیب من السما باران د بارانا باران وی باران کی تیاری وی گڑزار وی بریخنا وی. نو زن خلق داسی وی چه گڑزاری دا یرنا او دا بریخنا دا وجنا سترگی پٹی کی او غوګونو کې ګوتی او منډي خیال داوی چې زه دا غلزارې ناورم نو په ما به تندر راړتاویږي لکه خر چې سترګې پټې کړي وایي چې دا شرمخ ما نه ویني چې زه نه وینم نو ما نه ویني. نو دی هم وایي چې موږ به غوګونو کې ګوتی او منډو هده وی نو په ما با دا تندر رارتاوی گی دا یو غلط خیالو چه دا بجلی تیز شی او دا پلک را شی نو کیده شی چه دا نظر ختم شی ویش لی ولا کده پلتی که اومو پسی آقا پی تیز شو نو دا پولشلو لی نظر دا خو مشبابی جانب شو اوس راشا باران د برنی نو قرآن د برنی باران کی تیاری وی نو قرآن کریم کی ده دید کفرونو او ده دید گندگو بیان ده ده خباستونو قرآن کی گلزاره ده باران کی گلزاره وی نو قرآن کریم کی تخویفات تی تخویفات تی باران کی بریخناوی نو قرآن کریم کی تلائل توحید تی او بشارتون دی پڑاکار ہے بکی منافقان تی کم دنو اغی غوگونو کی گوتی اومن دی چه دا گران حکمونه وانورم تخویفات بشارتونه اعلان د توحید دا وانورم لکر تندر نه چه کم دنو ده دا دا قرآن اعلانی جهاد راحت او دا قرآن کریم دا تخویفات گران حکمونه دا سی سابهی لکه تندرونه دا غیر دا وجنه غگونو که گوتی اومندی د یاره د مرګ نه دا د پلار نیک دین پرې خوذل وته مرګ کاری د پلار نیک دین وته پرې خوذل مرګ کاری دا په ایمان کې اخلاص پیدا کول وته مرګ کاری ایمان کې اخلاص پیدا کوم خو بس مړې ما دا وته مرګ کاری دغه دا خیال نه چې ما سترګې پټې کړې او ما خو ګونه باندې کړل دا قرآن دا راغت پا ما را غرزه دلی نشی دا تخویفات پا ما را ارتاوی دلی والله محیطم بالکافرین پا دا تی کسم کافران والله گیرا چی او دا دا خیال لی چیز دا دلائل توحید او دا براهین دا قرآن نوی نما نو قرآن با ترقی نکی یا رز باوی نی چیی چمن مامور ہوگا نغمه توحید سے یا ورز با اوینی چه قرآن کریم با چه کندنو پا دنیا خور شی او دا قرآن کریم حاکمیت برا شی دبا داستر کی بٹی بٹی راغستی او حیران بایی چه دا کم طرف نوشو دا کم طرف نوشو یقصف و افسارهم یتحیر و انزارهم چه دا برق چه دی دا برده دا نظر حیران کی دا دا حضرت سے مانا دا جواهر القرآن کی حضرت شیخ القرآن رحم الله کړی دا صدای چې کمندنو یو مثال وو او کا سویب من السماي یا مثال په شان د شبې باران دی چې دا وری ازنه وی من السماي چې دا وری ازنه دا باراني مثال لې تکوبو کې فائدہ و می او نقصان و می قران هم دغه شان دی فی ظلماتون چه بدی که تیاری وی فرادون او گلزار او برقون او بریخنا یا جلون اصوابی هم دیده گوتی خپلی پا گوگو نقبلو که نو گوتی پا گوگ کیزی در تجربه او که شیر دی گوتا پا گوگ کیزی دا خودی روی شیر دی او دا خودی دی دو گوتی سر ویل بکارو سر ویل بکارو رؤوس اصابی هم او دلته اصحابی او ذکر کو دا اشاره دا مبالغی تا او دا دی دا قرآن دشمنائی تا چه دا قرآن دوم را دشمنان نی چه که دا گوتا پا غوک کی زینو دا طول پاکی مندی طول پاکی مندی دا دی دشمنان نی حبرگرام شیخ صاحب رحمه اللہ و تعالی فرمائل فی علاقی تا لڑم بیان لا آغا چه دا شانګله کې نږدې او پورې تور غار کې کم غرونه دي انو چې اوس وته په ګاډي کې سړې خسترلې شي هغه ځای نه بیا چې کم دنه یو درې سلور ګنټه لاري بیا غره ته شیخ ته راغلل مونږ یو ځای ته لاړلو او په ګاډي کې مو سړلو وچاو دو خاروړو همو می په دې مور په سی وراوړ سی په دې مور په سی سویل استادون په شاپ سی مونږ سره روانو جوړ سی دوا روډ ختم شو روډ ختم په بیان نرسته یو کا مولای ته ورانه یا مغربي نه فیدل ته وی شیخ ته ورغله او دوش پکړې وی بارا هغه ز په نظر باندې لګوم لاروا سلا ورته بیا اتلی ساری اوغرتا هغه چې کمدنو رسیدلې والله دې ولا قبول کین او کتابونه به ځان سره پڼ ګرځول او خپل لوډسپیکر به ځان سره ګرځاو پڼ کتابونه به ګرځولې مې چې څوک مناظره مناظره کې بیا به څه کیږي جوړو کوڅه په لړ ځا خلاص دی دی وی ټیم مقرر کتن کی خاطر کو مهلسته مهلس نمبر اول مهلس نمبر دو دا مهلس کی هغه چې کمدنو ویلړلم بیان می یو کلی کې هغه مور رسیدم په هغه مولای سیب نه پیژندل په هغه د مې چې کم نه نوې سستا ملمای ما د مې چې لکه سوي راځ نه کنه سما د دې سستا ملمای ما چې صحیح ده په مول نه پاس مې ته وې چې د خلکو ته لکه خبر وو ما د دین خبر وو ته لکه وکم په ما سره یو څو کسانو لاس ملاو کو بي دې پوه شه چې دا خو د کابل ګرام هغه مولای په دې ځو کنه په ما دې کمندونو بیان شروع کړه ما سره خوا کې به میراب کې ناشته په چې بیان ختم شو خلک لاړل منځو شو د ما سوتن وی د ما ته وې چې څه چې زو دلته نه راوغستو وی مولا ل اکثر خلکو سیرای ورکړي او کورې لګ د کلی نه بهاري ان وی روانو داسې دې غړندې غړندې روان دي داسې هما ورته وی چې د غپونی وا ګپ پوم لګو یو ځای بزو د بلې لاټین سره نږدې ما ګپ پوم لګو او لار بلندو کړم چې زما ته دا شو کتل چې پلار راځه په خوکیه هما یې سړې خو لګ لګا دے بیچ دا سه لګو سر روان شم هما ورته وی چې زه سن بیان مې وکړو چې دې ما ته نه یو کې نه دوا ویراته وی چې قسم په خدای کته کې مې اوریدلې وی مای چې تو ما سره خوا کې ناس نه وی وی چې ناس ما او قسم په خدای چې وګونه مې خوږي وی مای چې ولي وی چې ما وګونو کې ګوتې باندې مې ما چې سره چې وایو وی ته کې مې نه اوریدلې ما شاء الله دې خوشاله کا زب یا جالونا اصحاب هم نه پوي دما او تا به داسې پوي کړم چې سوای ما یا جالونا اصحاب هم فی اذانهم قران په بد لګي یا جالونا اصحاب هم دې دې ګوتې خپل بغوګونو خپلو کې مینا سوایق حاضر الموت مینا سوایق حاضر الموت دواجه د تندرونو نه کله د قران د आवाज او تندر خاري حاضر الموت یاره د مرګ نه اخلاص فل ایمان او تمر خاري او د پلار نیکو تور طریقې پر خودلو تمر خاري والله محیتم بالکافرین الله دې ګرون کې د کافرانو چنه دې اخلاص دې لنشي یکاد البرق یخطف ابصارهم لزید على ترقى الاسلام و دعال اسلام البرق ترقى الاسلام و دعال اسلام یخطف ابصارهم چو حیران بکی نظرون ددائی تده نظر با حیران شی چه داد کم جانو شو من خوی چه دی با ختم شی یخطف ابصارهم ختم حیران بکی نظرون ددائی کل ما ظالم مشوفی دار دویم قسم منافقانو مثال چه عملی نفاق دی عملی منافقت دی چه دی چه کمدنو د دین تجرباتی دی دین د تجربو دی چه فائدهی پکی وطانو کئیه او چه نقصانی نو نیکی دا دا فائده بنده دی کل ما اضالا هم مشوفی هر واره چه رناشی دیتا نو دیسی پده که اضاء لهم رنا شدی تس مطلب یو شد اسلام اغا احکامات اسانی لکه نکاہ کول شو تکول شو کا تول یار نه ماته وی خدا خزه سم نعمت ولاله وی مدغه ته کمندونو خو خوشاله یا دې کمندونو ته تخیراتی وی د ختم خیرات په منی برکتی چا ولی یار ختم لبزو ختم لبزو او روزه کې دا پته ډیره لګي تراو کې و یو سکولاړي او چې د ختم شپې د مټیایې شپې د جمعه کې بځای نی نو ازا لهم مراد آسان احکامات از لمن مراد گران احکامات لکا جهاد شو حق ورکول شو پرده پرده حق ورکول شو مال خرچ کول شو ده غزه که بیاده رستو کی نو ده اضاء لهم مراد آسان حکمون او ده از لمن مراد گران حکمون ده مطلب اضاء لهم که په اسلامی حکم کې د ده فائده وی په اسلامی حکم کې د ده سوی هده به بیا عمل کوي او که د اسلام په حکم کې د ده ظاهری نقصانی ازلم یعنی یو حق ده او د اسلامی نظام باندې د ده رسی هده وی سال پینزه وقت بانگوی لکی که خلق قبلی تا مخ کئی منگ با په شریعت پیسه لکو ده ده تشاوی دیدی ده غذای که دلی وزوی ده او کچر ده ده نرسی ده وی ننس با شریعت سو سکی کریه تا کچر ایسا لجونی شوی دیولا ویزا از لما علیهم قام تانوی رحمه اللہ صالح وی وی او سڑه ما تا خط راولی گو استفتای لکلی وان وی خور مرشی و نوی داغی پا میراس کی خاون دیسا گفتا تا خور خدا خضا و دوخی ا بهنوی جو اوخه ماغه د کمندنو ویته لګدا زما د خزي مال له نو دا مال را کوي چې سچ زما کوم کی ود ما تختل کو چې زما دا اوخه خوشیه ده او شیه سره خو نکانه کی چې نکانه د چوی نو د زوج نه ده نو له هغه یې څه نه ملایي نه ما ته جواب ولیک چې بدبخته بدبخته چې ستیم تا دا خور دی سړی شیله ورکوله واغه ټیم تا تپوس کړو کتا زمانہ هغه ټیم تپوس کړو نو ما وایې ته چې دا نکاح نکېږي مې کا اوس ته خپل میراث د پاره تا خور دی سړی سره شل کال تیر کړی دی نو ته خپل خور باندې شل کال د زنا تهمت لګای چې شل کال هغه بدکاری کړی دا ظالم دا څه کوي پیدا صرف د میراث د فائدې لپاره ویدا د خلکو کار دی چې ورته چې کمنو فایده میلاویږي نو بیا وی اسلام منو او چې پکې نقصانو نو بیا نه کوي بیا نه مې پټ پد استاد نه تاسو کی استاد جی اس چې داسې داسې نه ته چاره دي چې استاد یو ته وی چې دا خوستار دي هاو کنه ما وته وی چې استاد یې لزو اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله موږ به کمنو د شریعت په سلامن هاو کنه موږ ولین ځانیو چې موږ به کومنه په غلط قانون فیصله کوو دا بانک ویل کی دا څه دې ګرم دي قران مجید سوره نور کې ویل دي وای کلهم الحق یاتو الیه مزعنین چې دا فائدې په کې دی اوځه او ته پمنډ را روان دي 47 سوره نور کې دین کې فائدې سورتی حج یو لسم نمبر آیات کې وایي وامن الناس مَن یَعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَإِنَّ صَحَابَتُهُ خَيْرٌ اِطْمَانَ نَبِيِّ فَإِنَّ صَحَابَتُهُ خَيْرٌ اِطْمَانَ نَبِيِّ فَإِنَّ صَحَابَتُهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلٰى خُسْرَ الدُّنْيَا وَدَادَ الدِّن دی کې د ګوري تجربه پکې چې دین کې د فائدہ د عمل پکې او چې دین کې نقصان د بیا په عمل نه درې مطلب اضاء لهم چې کله په دین کې د ته فائدہ رسی لکه دین باندې عمل کوي او خوشحالي وي نو دا دې بیا لګیا دي خو که دین کې تکالیف رالل چا د جمعه او یستو کچاولې دي شرګان دي نو توحید بیانولو ته مټې سکړې دي را خلیلې وي دا ز مونږ شرانو بیان کړل او دې کې ډېری سختې رالې او مونږ سکړې تیرې کړې مونږ تیرې کړې ډېری سختې مونږ تیرې کړې شرګان تیر کړل ډېر او ډیر څه کمندونو ګډان تیر کړل او چې کله به معمولی غونډه کې سخت رااله شاوات سوال شاوات سوال ته قران درس یو ته چوکې ده با درس بیا یو ته صدا چوکې ده بیا خبره چې خط تحقیق وکړي چې نخدای خیر کړل بیا شروع کی ته شروع نکړه کوئی زما غله لګړې رسدا خرابه ما د ډاکټر له دارا مشوره وکړه بیا درس چوکې ده بیا چې کم ده نو خیر خیریت ته هاویا چکر لورشي نو ظالم مشوفي کلما ظالم مشوفي دین بر تجربات نوی چې کوم دین تجرباتی وی هغه دین نه دین حافظ ویل دی یا بمورا یا نه یا بم جستجوی می کنم می شنوار یا نشنوات من طلبش می کنم کما تا ملاوی گی کنه ملاوی گی زبا پا دین عمل کن بس یدعوننا رغبا و رهبا ینفقون فی السرائی وز دا پای خوار سوک مجنون دی چې د وینې مجنون شي پته لګي سخته کې راته کې خوار سړی مسلمان دی دا چې د طبیعت خلاف یو تر اسلام ومني فائدې په تور اشاراتو کې دا امراضي یو سړی ذکر کوي تلاوت کوي انو دته لګه خوشحالي نصیب کیږي سرور راځي او زړه خوشاله شي ته سرګو نه وښ کې راشي دی وې رلی رمضان د ذکر کوي مخکې زی او که چرته داسې طبیعت وچ غونته کې شي او دوا کې سرګو له وښکې نه را ځي پته نه لږي سر په کې نشته سر نشته د پریدي کام دا طالب الدنیا دی د طالب المولا نه دی دا د لذت طلبګار دی ذکر د پاره دا فایده ډېره ده که نه چې فز کورونی اسکرو کو چتا الله یادې بس الله تعالی دې چتل عزتونه ګوري او خوندونه بګي ګوري او نورونه او تجلیات ګوري ته چې کمنو طالب د دنیا بیا دا د دنیا طلبګار دې ثاني سي ابراهيم الله یو ځای کې لیکلي دي چې او مولا خطر او لګو چې بہت مدت هو چکی ہے او کچھ کرتے رہتے بھی ہے لیکن پتہ نہیں کیا مصیبت ہے ہمیں ہم اعلی اللہ میاں ہم کو پسند نہیں کرتے بیداسی خدمی کری بیمار تا جوابی خطو لگو چھ مجھے تم کافر نظر آتے ہو اللہ نے اپنے خدمت پر لگایا ہے کیا اس پر آپ خوش نہیں ہو بیمار تا آئندہ کے لئے مجھے خط نہیں لکھنا بی بے خط راو لگو چھ ماہ اجمال لکھلے وکستا ست لے دے زبا تفصیلو لکھا بیمار تا ستا اجمال پر ماما دے تاکنی سے ماما جذباتی سڑے چې ستا اجمال زما دماغ یې شول دي چې ستا تفصیل بلا څنګه خدای ته وګورې چې ما لپاره خط ولیکي ما ته خط ولیکي دا نن سبا چې کمندونو داسې پیرانی داسې وي هلکه اتباع ضروري سي دي ته به تجلیاتو ته ګوري پلاکارو ته وګوري چې دې ته ګوري حکیم ترمذی لیکلی دی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها کې دقه سړی داخل دی چې دې په اتباع شریعت کې خوندونه ګوري چې مال خو مزار نه کړم ما ته خو لذت میلاو نشو تی اتباع شریعتو کا کلما اظالم مشو فی هر وار چرنا شی دیتا ندی سپاغی کی وایذا ظلم علیهم قامو او پاو کی تی تیار شی دیتا نودری کی بزای پټه پودری کی وایذا ظلم علیهم قامو او پاو کی تی تیار شی دیتا قامو ندی ودری کی فلو شاء الله لذاب بسمهم دا ته تمه مثال نو دا چه سناس جلک ده تا نصیب شوه ده بس که مخ که لارشا اومانا گلینو که پدی آلت کلکت شوه فات شوه نستعدادات پدی اللہ صلب کی لا ترو سیدل صلب کڑی ولو شا اللہو که را دوی دا اللہ نو لازاب و بسامعیم خام ختم کڑی بو اللہ تعالی و ریدل لدی او لیدل لدی او نظرون لدی زکا چه ان اللہ علا کل شین قدیر یقینا الله تعالی دے بار سبحان قدرت والا نے اللہ دا استعداد طلب کول شی حوالنے باب اغه سر ته ورسو په مقام د قران کې او په بیان د فرق ثلاثه سره دام تلونه